दिल्ली। जब हम दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे तो हमारी बोगियों के सामने 7-8 अफराद का एक ग्रुप खड़ा था। बजाहिर वो लोग यूं खड़े थे जैसे हमसे लाताल्लुक हों, लेकिन जितना लाताल्लुक होने की कोशिश करते उतना ही ताल्लुक वाजे हो जाता। उनमें से एक आदमी हमारी गिनती कर रहा था। बात समझ में नहीं आ रही थी, बार बार गिनती करने का मतलब क्या था? क्या हम में से किसी के खो जाने का डर था, या ये खौफ दामनगीर था कि हम में से कोई गच्चा देकर भाग ना जाए? खौफ की दीवार। एक बात वाजे थी कि कोई खौफ या खतरा जरूर हायल था, या तो वो हमारे लिए खौफजदा थे और या हमसे खौफजदा थे। हिंद और पाकिस्तान के दरमियान खौफ की एक दीवार खड़ी है। क्यों पता नहीं क्यों। पाकिस्तान को अच्छी तरह इल्म है कि हिंद एक बहुत बड़ी ताकत है, जो अगरचे बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होती फिर भी बड़ी ताकत है और दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए बेचैन है। अगर पाकिस्तान हिंद से खौफजदा रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुसलमान हकीकत पसंद कौम नहीं है। नाउमीदी के घुप अंधेरे में भी मुसलमान उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखने का शौकीन है। इसी वजह से वो खतरे की बू सूंघने का आदी नहीं, खतरे की बू आए भी तो वो नाक सुकेड़ लेता है। मुसलमान अजली तौर पर बेपरवाह है, बेनियाज है, सो वॉट है। वो देखता है फिर भी नहीं समझता, जानता है फिर भी नहीं मानता। मुसलमान की सरिश्त में वॉन्टिंग टू बिलीव के ढेर लगे हुए हैं। अगर मुसलमान ऐसा ना होता जैसा कि वो है तो तकसीम के अलमिये को कभी ना भूलता, इंतकाम की चिंगारी को सीने से लगाए रखता और यहूदी की तरह मौके का मुंतजर रहता। लेकिन वो तकसीम के वाके को भूल चुका है, सिर्फ भूला ही नहीं बख्श चुका है। हटाओ, छोड़ो, दफा करो। मुझे याद है जब तकसीम के बाद पहली मर्तबा सिख यात्रा करने पाकिस्तान में आए थे तो मुसलमानों का जी चाहता था कि उन्हें गले से लगाए, घर ले जाकर हलवा पूरी खिलाएं, पंखा करें, हाल अहवाल पूछें। इस मामले में सिख भी मुसलमान का भाई है, वो भी जज्बाती है, जज्बा उसका ओढ़ना बिछोना है। सिख मुसलमान की तरह सोचता नहीं, 2 और 2 4 नहीं गिनता। जब सिख पहली मर्तबा यात्रा करने आया था तो पाकिस्तान में यूं घूमता फिरता था जैसे अपने देश की गलियों में टहल लगा रहा हो। सिख मुसलमान से खायफ नहीं। फिर यह खौफ की दीवार कैसी जो हिंद और पाकिस्तान के दरमियान खड़ी है। रहा हिंद, हिंद को इल्म है कि वो एक ताकतवर कौम है और उसे पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, फिर यह खौफ की दीवार क्यों? बात समझ में नहीं आती। क्यों हर चंद माह के बाद हिंद के अखबारात जली हरूफ में सुर्खियां छाप देते हैं कि पाकिस्तान हिंद पर हमला आवर होने वाला है, जंग की तैयारियों में मसरूफ है। हिंद के अखबार नवीस अहमक नहीं समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझ बूझ रखते हैं, फिर वो ऐसी सुर्खियां क्यों छापते हैं? महाराज, क्या बात आपकी समझ में आती है? मेरी समझ में तो नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डर खौफ ज्योतिषियों और नजूमियों का फैलाया हुआ हो? ये तो हकीकत है कि हिंद में ज्योतिषियों और नजूमियों का जोर रहा है, लेकिन आज की हिंदू नस्ल में तो वो ज़ईफ़ुल एतकादी नहीं जो पुरानी नस्ल में होती थी। आज की नस्ल तो रोशन ख्याल है। फिर यह खौफ की दीवार क्यों? इस असना में हम प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन से बाहर पहुंच चुके थे। बाहर आते जाते लोगों की भीड़ लगी हुई थी, हम सब एक जत्थे की सूरत में खड़े थे। इधर हिंद की सिक्योरिटी के अहलकार थे, उधर वर्दी में मलबूस पुलिस थी। हमारे सीनों पर बिल्ले लगे हुए थे जिन पर पाकिस्तानी जायर लिखा हुआ था। आने जाने वालों को पता था कि हम पाकिस्तानी जायरों का जत्था है। इसके बावजूद कोई राहगीर हमें लाग या लगाव की नजर से नहीं देख रहा था। किसी की पेशानी पर बल नहीं थे, किसी के अंदाज में नफरत या खौफ न था। वो हमें कोई अजूबा भी नहीं समझ रहे थे, बल्कि यूं देख रहे थे जैसे अपनों को देख रहे हैं। जाहिर था कि वो चाहते थे कि पास आए, हालचाल पूछें और कहें, कोई सेवा महाराज? नहीं, ये जज्बा दिखावे का ना था, ये राम राम मुंह में ना था, बल्कि दिल से उभर रहा था। हिंद के अवाम में तो कोई खतरे का एहसास नहीं, खौफ का शायबा नहीं। फिर ये खौफ की दीवारें क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब जायरीन की बसें चलने वाली थीं उस वक्त भी हमारी गिनती हो रही थी। इतनी बार हमारी गिनती हो चुकी थी कि जायरीन ने इसका नोटिस लेना ही छोड़ दिया था। गिनो, फिर गिनो, गिनते रहो। जायरीन की बसें चल पड़ी। आगे आगे सिक्योरिटी वैन थी, शायद पीछे भी हो। दोनों बसों के अंदर भी सिक्योरिटी के आदमी मौजूद थे। असली लड़की। हां ये वो दिल्ली है, मैंने सोचा वो दिल्ली। मुझे बीते हुए दिन याद आ गए। पहली मर्तबा जब हम दिल्ली गए थे तो मैं 6वीं-7वीं में पढ़ता था। उन दिनों मेरे वालिद रोहतक में मुतय्यन थे। दिल्ली में मामू रहते थे, मामू ने बुलाया था। इतना बड़ा शहर देखकर मैं घबरा गया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, खचाखच भरा बाजार। फिर मामू ने हमें दिल्ली की जगह देखने के लिए भेज दिया था। सारा दिन हम जगह देखते रहे, कुतुब की लाट, हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार, जंतर मंतर, धूप घड़ी, शाही मस्जिद, लाल किला। उन जगहों को देखकर मैं दिल्ली शहर की अजमत को भूल गया। वो सड़कें, बाजार, हुजूम, दुकानें सब मेरे जहन में मद्धम पड़ गए। जिंदगी में पहली बार मेरी निगाहों में मुगलों की अजमत उभरी, उभरती चली गई। हिंद के मुसलमान बादशाह जो मेरे लिए सिर्फ तारीख की किताबों में जीते थे, किताबों से बाहर निकल आए और सारी दिल्ली पर छा गए। या अल्लाह, ये इंसान थे या जिन जो दिल्ली के गिर्दोनवाह में अपने नकूश छोड़ गए। शाम के वक्त मामू का बड़ा बेटा बशारत अली मुझे उंगली लगाकर बाहर ले गया, बोला आओ तुम्हें दिल्ली दिखाऊं। मैंने कहा दिल्ली तो मैंने देख ली, वाह क्या मीनार हैं, मकबरे हैं, किले हैं, मस्जिदें हैं। वो हंसा और बोला अहमक, दिल्ली मजार और मकबरे नहीं है, दिल्ली तो एक जीती जागती शह है। मामू मुबारक अली सिराते मुस्तकीमी आदमी थे। उनके सिर्फ 3 काम थे, डाकखाने में नौकरी करते थे, घर पर नमाजें पढ़ते थे और मुसलसल अपनी बीवी की डांट डपट सुनते और उसे पी जाने की कोशिश में लगे रहते। शायद इसी वजह से उनकी सूरत नूरानी हो गई थी, जो घर में चिराग की तरह टिमटिमाती रहती थी। उस चिराग के नीचे घुप अंधेरा था, उस अंधेरे में बशारत जवान हुआ था और उसकी जवानी में मस्ती का रंग उभरा था। बशारत गोरा चिट्टा था, जहन में रंग पिचकारी चलती थी, आंखों से फुहार उड़ती थी। बशारत मुझे सेठों के थिएटर में ले गया। उस जमाने में हिंद में थिएटर अपने मेराज पर था। थिएटर की दुनिया पर आगा हशर की हुकूमत थी। चुस्त मकाल में चलन धुने, हसीन सहेलियों के झुरमट में पटाखे की ठा पर चश्मे जदन में बदलने वाले सीन, पक्के राग में रचे हुए हमद, सारी दिल्ली थिएटर पर हजार जान से कुर्बान थी। सक्का सारा दिन मशकें भर भर कर थक जाता ताकि रात को थिएटर का टिकट खरीद सके। मजदूर थिएटर का टिकट खरीदने के लिए मेहनत मजदूरी हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देते। दिल्ली के बांके सारा दिन कहीं से रकम हथियाने की फिक्र में लगे रहते कि थिएटर का नागा ना हो जाए। थिएटर देखकर मैं मभूत रह गया। मुगलों की सारी अजमत जहन से निकल गई। खेल की हीरोइन पर हजार जान से मैं आशिक हो गया। हीरोइन की पहली एंट्री पर बशारत ने मुझे कोहनी मारी, इस लड़की को देखना। उस लड़की को देखकर तो पहले ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, मजीद देखने की हिम्मत ही ना रही थी। बशारत की बात कितनी मोमल थी, जैसे इस लड़की को ना देखना अपने बस की बात हो। वो ऐसी ना थी जिसे लोग देखते हैं, वो तो ऐसी थी जो दिखती थी, खुद ब खुद दिखती थी, कुछ और देखने ही ना देती थी। सिर्फ आंखों से नहीं, जिस्म का रुआ रुआ उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। थिएटर खत्म हुआ तो बशारत बोला वो लड़की तुमने देखी थी ना? मैंने कहा हां। वो सब लड़कियों से हटकर थी। वो हंसा और बोला इस थिएटर में तो एक ही लड़की असली है। मैंने पूछा और जो बाकी इतनी सारी थी? वो बोला वो सब नकली हैं। नकली? मुझे बात समझ में ना आई। वो जोर से हंसा और बोला बाकी सब लड़के हैं, लड़की का रूप धारा हुआ है। उस जमाने में थिएटर में कोई लड़की काम करने पर तैयार ना होती थी। उन दिनों जनाना डब्बा अलग होता था, बड़ी शिद्दत से अलग होता था। औरत या तो गठड़ी की सूरत बंधी होती थी या लंबे चौड़े पर्दों में मलफूफ होती थी या यक्के बग्गी में खैमे की तरह छुपी होती थी। बशारत ने मुझे फिर कोहनी मारी, बोला ये लड़की पारसी लड़की है। मैंने पूछा वो क्या होती है पारसी लड़की? वो बोला वो जो बहुत हसीन होती है, बहुत तरहदार होती है, जिसके बाल ऊपर से लेकर पांव तक लंबे होते हैं। मैंने जवाब दिया हां हां उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने कहा एक बात बताऊं? मैंने बोला बताओ। वो बोला ये पारसी लड़की मुझ पर आशिक है। میں نے حیرت سے بشارت کی طرف دیکھا. میری نگاہ میں اس کی عظمت بڑھ گئی, بڑھتی ہی گئی اور بڑھتی گئی. اس کی شخصیت ابھری, ابھرتی گئی, ابھرتی گئی. اس کا قد اونچا ہوا اور اونچا ہوا اور ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ اس کے شانے جامع مسجد کے میناروں کو چھونے لگے اور ساری دلی مغلیہ جگہوں سمیت سمٹ کر بشارت کے قدموں کی خاک بن کر رہ گئی. کیسو رے بے دردی. پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں آخری مرتبہ دلی گیا تھا. میرے دائیں ہاتھ میں نون میم راشد آ کھڑا ہوا, بائیں ہاتھ سعادت حسن منٹو. دونوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے, دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے, دونوں کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھی, منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. نون میم راشد اور منٹو دونوں ہی آل انڈیا ریڈیو میں ملازم تھے. میں راشد کے بلاوے پر دلی گیا تھا. وہاں مجھے ایک انوکھے موضوع پر ٹاک دینے کے لیے بلایا گیا تھا. عنوان تھا ٹھمریوں میں شاعری. میں نے بہت سی ٹھمریوں کے بول تلاش کیے تھے. شاعری کا تو خیر مجھے پتا نہ تھا, البتہ ان ٹھمریوں میں کوک شاستر اور کام شاستر سے بھی بڑی بڑی جنسی سچائیاں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھیں. مجھے علم نہ تھا کہ جس وقت میں ریڈیو پر تقریر کر رہا تھا, چاوڑی کی بڑی بڑی طوائفیں ریڈیو سے کان لگائے بیٹھی تھیں. اتفاق سے جس دوست کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا, اس کا چاوڑی بازار میں آنا جانا تھا. اسی رات وہ مجھے باری باری کئی ایک چوباروں پر لے گیا. جو ہی وہ میرا تعارف کراتا, بائی جی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور پوز بنا کر گنگناتی. پہلی بولی, گانٹھڑی میں کون جتن کر کھولوں. دوسری بولی, او گھڑ گھاٹ جلی جمنا کو, سر پر گھاگر بھاری. تیسری بولی, آئے مورے بھور بہلوا. چوتھی نے کہا, باٹ چلت موری بنگری مروڑ ڈاری رے, کیسو رے بے دردی بنواری. وہ بولی خالی بول سنوا دیے, جو ہمیں بلوا بھیجتے تو بولوں میں جان پڑ جاتی. اگلی شام میں راشد کے ہاں مدعو تھا. منٹو آ گیا, دونوں پیتے رہے. جب دھت ہو گئے تو آپس میں بحث چھڑ گئی, پھر لڑ پڑے. دونوں کے ماتھوں پر تیوریاں پڑ گئیں, منہ سے جھاگ نکلنے لگے. منٹو گھونسا چلاتا تو مجھے لگتا, راشد مکہ لہراتا تو وہ بھی مجھے لگتا. جب مار کھا کھا کر میں سوج گیا تو میں اٹھ بھاگا. اس رات میں بھوکا سویا. دفتن بس نے بریک ماری, پہیے چلاؤں چلاؤں چیخنے لگے. میں اپنے خیالات سے چونکا. زائرین قہقہ مار کر ہنس رہے تھے. بس کے سامنے ایک معصوم سا کتا کھڑا رو رہا تھا. گلیور اور بونے. زائرین مذاق اڑا رہے تھے, قہقہے لگا رہے تھے, ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے جیسے اسکول کے بچے آدھی چھٹی پر ہوں. ان کی توجہ گرد و پیش پر نہ تھی, نگاہیں بازار پر نہ تھیں. وہ دلی کو نہیں دیکھ رہے تھے, صرف اسے محسوس کر رہے تھے. دلی کی فضا میں سانس لے رہے تھے, متوجہ ہوئے بغیر دلی کے بازار سے گزرنے کا لطف لے رہے تھے. پھر دفتن ایک دھماکہ ہوا, جیسے تھیٹر میں اسٹیج پر سے پردہ اٹھنے سے پہلے پٹاخہ چلتا ہے. گویا اسٹیج پر سے پردہ اٹھ گیا. میرے دائیں ہاتھ ایک سرخ سی چیز ابھری, ابھرتی چلی گئی, اوپر اور اوپر اور اوپر, حتیٰ کہ وہ ساری فضا پر چھا گئی. یوں جیسے کوئی گلیور اٹھ کھڑا ہوا ہو اور بونوں پر چھا گیا ہو. ہماری بس میں بیٹھے ہوئے تمام زائر, سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ, عمارتیں, سب بونوں میں بدل گئیں. میں نے گھبرا کر بائیں ہاتھ کی کھڑکی کی طرف توجہ کر لی. ارے یہ کیا, وہی سرخ ہیولا بائیں ہاتھ پر آ کھڑا ہوا ہے. ڈر کر میں نے پھر سے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا, وہ ادھر بھی جوں کا توں کھڑا تھا, ادھر بھی ادھر بھی. یا اللہ, یہ کیا تماشا ہے جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, ہائی جیک کر لیا ہے. اونچے اونچے مینار, بڑے بڑے گنبد, دیواریں ہی دیواریں, نیچے کرسی, اتنی اونچی کرسی, اس کے نیچے کھلونوں سے مکانات, گٹ میٹھی انسان, رینگتے ہوئے رکشے, موٹریں. پھر اس سرخ ہیولے نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ایک دل ہلا دینے والی آواز گونجی, اللہ اکبر. ساری فضا گونجنے لگی, ہوا تھرا اٹھی. میں نے پہلے بھی چند ایک بار دلی کی جامع مسجد کو دیکھا تھا, ان دنوں وہ اتنی بڑی نہ تھی, اتنی عظیم نہ تھی, محیب نہ تھی, تمام شہر پر چھائی ہوئی نہ تھی. حاجی صاحب, بے شک ان دنوں وہ دلی کے کلچر کا مرکز تھی. دلی کے بانکے उसके मरकज के इर्द गिर्द फेरे लगाया करते थे, यूं जैसे दुल्हन के इर्द गिर्द फेरे लगाए जाते हैं। मैंने भी कई एक बार उसके इर्द गिर्द फेरे लगाए थे। मैंने इसके हुस्न को महसूस किया था, इसकी जाज़बियत को महसूस किया था, हैबत को नहीं। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली मर्तबा दिल्ली की जामा मस्जिद में दाखिल हुआ था। मैंने तालाब के किनारे बैठकर वुजू किया था और फिर हाजी साहब के पीछे पीछे चलता हुआ एक बरामदे तक पहुंचा था। हाजी साहब ने मुझे बैठने का इशारा किया था, मैं उनके रूबरू बैठ गया था। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए थे। उस वक्त मैंने हाजी साहब से पूछा था, जनाब अम्मा के कहने पर मैं बैत के लिए हाजिर तो हो गया हूं, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? हाजी साहब ने फरमाया, पूछिए। मैंने कहा, जनाब बैत क्या होती है? वो मुस्कुरा दिए, बोले, ये एक रस्म होती है। मैंने पूछा, खाली रस्म है या इसमें रूह भी है? वो एक साथ के लिए खामोश हो गए, फिर बोले, ये तो रूह से भरी हुई रस्म है। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि आप खुद को मेरे हवाले कर रहे हैं। मैंने कहा, यानी मैं खुद को सुपुर्द कर रहा हूं। उन्होंने सर हिला दिया, हां। मैंने अपने दोनों हाथ खींच लिए। हाजी साहब, मुझसे वो तलब कीजिए जो मैं दे सकता हूं, ऐसी चीज मांगिए जिसे देना मेरे बस में हो, खुद को दूसरों के हवाले कर देना मेरे बस में नहीं। हाजी साहब, मेरे पास सिर्फ एक मैं ही तो है, इसी पर मैं मान करता हूं, इसी के सहारे मैं कायम हूं, जी रहा हूं, यही मेरा ओढ़ना है, यही बिछोना है, इसे मैं आपके हवाले कैसे कर दूं? हाजी साहब, मुझसे सारा ना मांगिए, कुछ मेरे पास भी रहने दीजिए। हाजी साहब खामोश हो गए, उनकी गर्दन यूं झुक गई जैसे मराकबे में चले गए हों, दूर, जमानो मकां से दूर। माहौल पर गहरी खामोशी छा गई, बोझल खामोशी। सदियां गुजर गईं, वहां बैठे बैठे मैं बूढ़ा हो गया। फिर हाजी साहब ने सर उठाया। मैंने कहा, आप बेशक रस्म अदा कर लीजिए, अम्मा का कहना पूरा हो जाए, लेकिन बेरूह की रस्म। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरे साथी से, जो मुझे अम्मा के कहने पर उनकी खिदमत में लेकर गया था, रुजू करके कहा, ये ठीक कहते हैं, इन्हें फिलहाल बैत की जरूरत नहीं, आप इन्हें ले जाइए, इनकी अम्मा से कहिए इनके बारे में फिक्र ना करें, जिस बात से वो डरती हैं वो होकर रहेगी, इस कुठाली से गुजरना लाजिम है, इनका मुस्तकबिल अच्छा है, रोशन लोगों में रहेंगे, बड़ी बरकत होगी। मैं उठ बैठा। वो मिनहिनी शख्स जिसे हम हाजी साहब कहते थे, जो एक नहीं फो निजार आदमी था, जिसका सर रुई के बने हुए गुड्डे की तरह हर वक्त हिलता रहता था, जिसकी आंखें रोशन थीं, इतनी रोशन जैसे सारी शख्सियत आंखों में सिमट आई हो और बाकी जिस्म बेजान रह गया हो, उस वक्त वो नहीं फो निजार बुढ़ा मेरी निगाहों में उभरा, उभरता चला गया, हत्ता के उसका कद जामा मस्जिद के मीनार के बराबर हो गया। आज जामा मस्जिद उसी तरह उभरी थी जिस तरह उस रोज हाजी साहब उभरे थे। इस तरफ जामा मस्जिद, उस तरफ लाल किला, इन दोनों मुहीब व अजीम इमारतों के नीचे दिल्ली दब के रह गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किले की अजमत को महसूस करके मुझे यूं लगा जैसे दिल्ली वही मुगलों की दिल्ली हो। किले से आवाजें सुनाई देने लगी, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जिल्ले इलाही, खालिक़े अर्ज़ो समा के हुजूर सजदा रेज होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। मस्जिद के मीनार अपनी खरज आवाज में एक साथ बोले, अल्लाहु अकबर। उस वक्त मेरा जी चाहा कि छलांग मारकर बस से बाहर निकल जाऊं और चौक के थड़े पर पुलिसमैन की जगह खड़े होकर आते जाते लोगों से मुखातिब होकर कहूं, महाराज जी क्या किया आपने, आप तो अखंड भारत के दीवाने हैं, राम राज्य के ख्वाह हैं, हिंद की पुरानी अजमत को असर नौ बीतने के ख्वाहिशमंद हैं, ये क्या किया आपने कि दिल्ली को हिंद की राजधानी बना लिया? इस दिल्ली पर तो कभी भारत की छाप नहीं लग सकती, ये दिल्ली तो हमेशा मुगलों की रहेगी, मुसलमानों की दिल्ली, इस मस्जिद के मीनार तो हमेशा अल्लाह अकबर अलापते रहेंगे, इस लाल किले से तो हमेशा बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार की आवाजें गूंजती रहेंगी। महाराज, आपको तो चाहिए था कि इस मस्जिद और किले को क्रेन से उठवाकर किसी अजायब घर में रखवा देते ताकि ये दिल्ली आपकी दिल्ली बन सकती, लेकिन नहीं, सिर्फ जामा मस्जिद और लाल किले की बात नहीं, یہاں تو قدم قدم پر مسلمانوں کے نقش کفے پا موجود ہیں، مقبرے ہیں، مینار ہیں، باغات ہیں، محرابیں ہیں، ڈیہڑیاں ہیں، آپ کیا کیا کچھ کرین سے اٹھوا کر عجائب گھر میں پھینکوائیں گے؟ یہ سانپ جو گزر گئے ہیں اتنی لکیریں چھوڑ گئے ہیں کہ کبھی مٹائے نہ مٹ سکیں گی۔ خالی بادشاہوں کی بات نہیں، یہ شہر تو ان ولیوں اور قطبوں کے مزاروں کا شہر ہے، ان داتاؤں کا شہر ہے جن کی دین محدود نہ تھی، جن کے دوار سے ہندو، سکھ، بدھ، مسلمان سبھی جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ یہی لوگ ہند کے فاتح تھے مہاراج، یہی وہ تلواریں تھیں جنہوں نے ہند کو فتح کیا، اپنے اسلامی کردار کی عظمت سے لوگوں کے من موہ لیے، دان پنیہ کے دریا بہا دیے، اونچ نیچ کے فرق مٹا دیے۔ ہندو مت نے جو ذات پات کی کلغی سر پر سجا رکھی تھی اسے مٹی میں رول دیا۔ صرف دلی کی بات نہیں مہاراج، انہوں نے سارے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ ایک اکیلے حجویری نے لاہور کو داتا کی نگری بنا دیا، ایک اکیلے غریب نواز نے اجمیر کو اجمیر شریف میں بدل دیا، ایک اکیلے فرید نے اجودھن کو پاک پتن بنا دیا، اور اکیلے درویش نے اندر پرست کو دلی میں بدل دیا۔ ان کے ہوتے ہوئے دلی کبھی آپ کی دلی نہ بن سکے گی، یہ دلی انہی کی رہے گی جن کی چھاپ یہاں قدم قدم پر لگی ہوئی ہے۔ میں چوک میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، میرے ارد گرد دلی کے باسیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ان سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، وہ سب حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، اب یہ دلی ہماری ہے، یہ قلعہ، یہ مسجد ہمارے ہیں، بیکار ہے۔ میرے دل سے آواز اٹھی، مانوسیت نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ مانوسیت کتنی بڑی رحمت ہے۔ بیوٹی اینڈ بیسٹ۔ میرے ایک دوست کی شادی ایک انتہائی حسین عورت سے ہو گئی۔ وہ رونکا میرے پاس آیا اور بولا، مفتی میں کیا کروں، میں تو مارا گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ بولا، میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اس میں مارا جانے کی کیا بات ہے؟ بولا، ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ بولا، میری بیوی اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ مجھ سے سہاری نہیں جاتی۔ میں نے کہا، حسین بیوی مل گئی ہے تو تجھے خوش ہونا چاہیے۔ بولا، نہیں، اس کا حسن عام حسن نہیں ہے، بدن ایسا ہے جیسے گلابی شیشے کا بنا ہو، رنگ ایسا ہے جیسے سندور اور میدے سے بنی ہو، انگ انگ رس سے بھرا ہے، حرکت میں لے ہے، میں تو مارا گیا، اتنا حسن میں کیسے سہار سکوں گا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ میں پاس جاتا ہوں تو وہ میلی ہو جاتی ہے، میں شرمندہ ہو کر الگ ہو جاتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ مل بیٹھے ہوں۔ دو سال کے بعد مجھے اس سے ملنے کا پھر موقع ملا، کیا دیکھتا ہوں کہ بیسٹ خود بیوٹی بنا بیٹھا ہے اور بیوٹی گھر کے کونے میں دھری رکھی ہے۔ بے شک مانوسیت بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ یہ دو گلیور جو دلی کے مرکز میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ایک کانوں پر ہاتھ رکھ کر اذانے دیتا رہتا ہے، دوسرا با ادب کے آوازیں لگاتا رہتا ہے، یہ دونوں دلی کو ناقابل برداشت بنا دیتے۔ نا مہاراج، یہ شہر آپ کی راجدھانی بننے کے قابل نہیں، اس نے آپ کو بونا بنا رکھا ہے۔ دکان کی لگن۔ ہماری بسیں بازار میں داخل ہو گئیں، دو رویا دکانیں ہی دکانیں تھیں، بڑی معتبر قسم کی دکانیں، ٹٹ پونجیا دکانیں نہیں، ساری کی ساری دکانیں مکفل پڑی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا بات ہے، 8:30 بجنے کو آئے ہیں، ابھی تک کوئی دکان نہیں کھلی۔ ہندو تو ایک سحر خیز قوم ہے، صبح پو پھٹتے وقت جاگ اٹھتا ہے، رفع حاجت سے فارغ ہو کر نہاتا ہے، روز کے روز، بند غسل خانے میں نہیں، کھلے میدان میں، چاہے کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو۔ گھر پر اس لیے نہیں نہاتا کہ ایک پنتھ دو کاج کا قائل ہے، صبح سویرے تازہ ہوا میں ٹہل لگانے کا شوقین ہے، 7 ٹہل لگائے گا، 7 داتن کرے گا، پھر باہر کسی کنویں پر، دریا کنارے، تالاب کنارے یا نہر پر نہائے گا، رام نام کی جاپ کرے گا، پھر گھر پہنچ کر کچھ کھائے پیے گا، اس کے بعد اس پر دکان کا بھوت سوار ہو جائے گا۔ دکان سے اسے محبت نہیں، عشق ہے، اس لیے نہیں کہ دکان کمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہندو کے نزدیک دکان کمائی کا ذریعہ ہو تو وہ بھی مسلمان کی طرح 200% سے کم منافع کو منافع نہ سمجھے۔ ہندو منافع کا دیوانہ نہیں ہے، وہ لکشمی کا پجاری ہے، 1 روپیہ فیصد یا حد 5 روپیہ فیصد منافع لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے گا، وہ سہج پکے سو میٹھا ہو کا قائل ہے۔ میں نے زندگی میں کئی ہندو دیکھے ہیں جنہوں نے ایک سڑک کے کنارے جھگی سی دکان کھولی، वही लाला जी की दुकान थी और वही मकान, वही घर वही बाहर। सादा सा सौदा रखा, पकोड़े रेवड़ियां चने तली दाल, बस ऐसी चीजें। जिंदगी भर वहीं बैठा रहा, वही झुग्गी वही सौदा। और फिर एक रोज सुना कि लाला जी का देहांत हो गया और झुग्गी से लाख रुपए बरामद हुए। उन दिनों का लखपति आज के करोड़पति के बराबर होता था। वाह लाला जी महाराज, आपके सब्र तहम्मुल और मेहनत पर कुर्बान जाइए। लक्ष्मी को पाने के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। हां तो हिंदू को मुनाफे की नहीं दुकान की लगन है, लेकिन ये क्या, 8:30 बज गए और एक भी दुकान नहीं खुली। शायद आज नागे का दिन हो, मेरे जहन से आवाज आई। नागे का दिन है तो पड़ा हो, नागा तो बेचने का होता है, दुकान में बैठने का तो नहीं। अगर बाहर का दरवाजा खोलना कानून के खिलाफ है तो बेशक उसे बंद कर दो, इससे तो दुकान का माहौल और भी सुच्चा हो जाता है। लेकिन बाजार में कोई दुकान नहीं खुली थी, हर दरवाजा मुकफ्फल था। हाँ ये क्या हुआ, क्या हिंदू के दिल से दुकान की मोहब्बत खत्म हो गई? क्या उस पवित्र लगन का अंत हो गया? क्या हिंदू बदल गया? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हिंदू कभी नहीं बदल सकता। बुद्धमत। हिंदू सदियां बुद्धमत के तहत जिया, वो बुद्धमत जिसने सारे एशिया को बदल कर रख दिया, वो बुद्धमत जिसने बाहर के इंसान को मस्क करके अंदर के इंसान को निकाला, जिसने इम्तियाजात को तोड़कर इंसानियत को मरकज बनाया, जिसने किरदार को अजमत अता की, जिसने इंसान की तशद्दुद पसंदी का किला कुमा किया, जिसने दिखावे को त्याग कर सच का बोलबाला कर दिया, वो बुद्धमत जिसने सारे एशिया को बदल डाला, वो बुद्धमत हिंदू का बाल भी काना कर सका, उल्टा हिंदू ने उसके माथे पर अपना टीका सजा दिया, उसे अपने रंग में रंग दिया और फिर हिंदुयत में जज्ब कर लिया। आज भी वो एशिया के कई एक ममालिक में मौजूद है। फिर मुसलमान आए, सैकड़ों साल हिंदू मुसलमानों के तहत रहा, मुसलमान बादशाहों का वजीर बना, बड़े बड़े मनसब हासिल किए, मुसलमानों के तौर तरीक में रहन सहन किया, लेकिन अपनी जुदागाना हैसियत कायम रखी, बल्कि मुसलमान दरबारों पर अपना रंग चढ़ा दिया। फिर अंग्रेज आया, सदियों हिंदू अंग्रेज के तहत रहा, अंग्रेज का रंग अपनाया लेकिन बाहर से, उसके रंग में डूबा नहीं, अपनी रिवायात को सीने से लगाए रखा। और आज आजादी पा लेने के बाद, सदियों के बाद अपना राज कायम कर लेने के बाद, क्या हिंदू बदल गया है? क्या इसने सुबह सवेरे जागना छोड़ दिया, टहलना छोड़ दिया? क्या इसे दुकान का जुनून नहीं रहा? नहीं, ये कैसे हो सकता है, फिर ये सारी दुकानें बंद क्यों हैं? बू और खुशबू। हद हो गई यार, एक जायर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये दुकानें देख रहे हो, साइन बोर्डों की कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसी एक बोर्ड पर उर्दू नहीं है। मैंने बोर्डों की तरफ देखा, दोनों तरफ बोर्डों की कतारें लगी हुई थी। अरे ये क्या, मैं घबरा गया, सारे ही बोर्ड अंग्रेजी में थे। या अल्लाह, ये क्या भेद है, मेरा जहन सुन हो गया। इसलिए नहीं कि कोई बोर्ड उर्दू में ना था, बल्कि इसलिए कि कोई बोर्ड हिंदी में ना था। नहीं नहीं, ये हिंद का बाजार नहीं हो सकता। हिंद ने आजादी हासिल करते ही सबसे पहला काम यह किया था कि उर्दू को अपने मुल्क से देश निकाला दे दिया था, इसलिए कि उसे उर्दू से मुसलमान की बू आती थी। अरबी रस्मुलखत को मुल्क बदर कर दिया था चूंकि उससे अरब की बू आती थी। लेकिन क्या इसे अंग्रेजी से बू नहीं आती? क्या अंग्रेजी जबान से गुलामी की बू नहीं आती? हमें तो खैर अंग्रेजी जबान से खुशबू आती है और हम इसे इत्र फलैल की तरह लगाए फिरते हैं। सिर्फ जबान ही नहीं, लहजा लिबास रहन सहन हमारे लिए स्टेटस का निशान है। लेकिन महाराज, आप तो राम राज्य के मतवाले हैं,